भगवान रहे। मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, मेरे घर में कितने दिन मेहमान रहे। हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। कितनी उम्मीदें बंद जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। कितनी उम्मीदें बंद जाती हैं तुमसे तुम जब आते हो। अब के बरस देखें क्या दे जाते हो, क्या ले जाते हो। अपने सब भक्तों का तुमको ध्यान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। आना जाना जीवन है जो आया कैसे जाए ना, खिलने से पहले ही लेकिन फूल कोई मुरझाए ना। न्याय अन्याय की कुछ पहचान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, हो मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया, गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। सुवन का कतरा कतरा सागर से भी है गहरा, इसमें डूब न जाऊं मैं। तुम्हारी जय जय गाऊं मैं, वरना जान के बदले अपनी जान मैं अर्पण करता हूँ, आखिरी दर्शन करता हूँ, अब मैं विसर्जन करता हूँ।